з фашистами по-фашистському – невірний шлях. Треба випрацювати свій метод боротьби як з фашизмом, так і з більшовизмом. Цей шлях Шумук бачить у досягненні істини. Правди. Веде пошук власної теорії боротьби за незалежну Україну. Серед народної української еліти є не тільки самі українці. Знаю вірменів, азербайджанців, які володіють українською мовою, прихильно ставляться до української державної незалежності. Знаю пані Ріту з Тернополя, яка за національності кумі, а приїхавши до Тернопіля, вивчила українську мову. Досконало нею володіє і є щирою патріоткою України. Знаю Віру Олексіївну Зелінську з Харківщини, яка за національністю росіянка, народилась в Україні і є гарячою патріоткою України. Або розгляньмо такий вчинок. Житель села Верхівня Житомирської області Кирило Турун у 1933 році щоденно записував померлих від Голодомору. Нарахував їх 366 чоловік. І це стало відомо всьому світові. То це також народна еліта в своїй буденності. Але ця буденність причетна до великих подій. Знаю австралійську українку Софію Севеньку, померла, царство їй небесне, меценатку, яка перед смертю в листі до мене обіцяла, як помре, то з'явиться до Бога і скаже, куди ж ти дивишся, Господи? Хіба не бачиш, які неподобства кояться в Україні? Україна жила в її неспокійному серці. Я знаю харків'янина, академіка Володимира Пилиповича Лисенка, який поряд зі своїм впливом на молодь через навчальний процес виступає як звичайний розповсюджувач української патріотичної літератури, періодичної преси. В цій особі маємо представника як середньої, так і народної еліти. Знаю львів'ян Галину Гаврилюк і Романа Панкевича, які виконують просту, але добру справу. Допомагають збирати матеріали про визвольні змагання і активно розповсюджують українську патріотичну літературу серед населення. І все це на добровільній ініціативі, як вияв своєї патріотичності. Народна еліта. У Маріуполі у квітні 1999 року російське православ'я в Україні скоїло фізичне побиття українського православ'я в Україні. Кого били? Українську народну еліту. І це побиття свідчить, що українська народна еліта, на якій тримається Україна, ще жива, проявляє себе, але залишається незміцнілою, слабкою. Чисельність української народної, трудової, бойової еліти, на мій погляд, охоплює 30 з лишком мільйонів чоловік. Але дух і сила волі цієї людності вимагають ідеологічного удосконалення. Це і є причиною того, що елітний потенціал народної маси в сучасних умовах далеко не вичерпаний. Не дає того ефекту, який потрібен суспільству. Висновки до другого розділу. Чарнецький написав геніального вірша «Ой, у лузі червона калина».